क्रिकेट खिला रहा है, समझ रहे आप। तो चूंकि ड्रॉप आउट का सिस्टम नहीं, तो ड्रॉप इन कैसा समझ में नहीं आता हमको। एक मिजाज बन गया सिर्फ लेने का, सिर्फ लेने का, बहुत अफसोस की बात है। और याद रखिए, इंसान पैसों से अमीर गरीब नहीं होता, ये बात को हमेशा याद रखें। इंसान गनी दिल से होता है, माल से नहीं होता है। क्यों? तो मालदारों के कुछ लोगों के कुछ, मैं सबको नहीं कह रहा, कुछ मालदारों की हालत ये है कि बैंक बैलेंस तो ऐसा है कि अकाउंट और सीए हिसाब करते करते परेशान है, लेकिन अगर दूसरा आदमी वॉलेट निकालो तो अरे इतने पैसे, करोड़ों हो के उसके पैसों पे नजर। अरे मेरे भाई तेरे पास तो सीए वो ठीक है, लेकिन इसके पास मतलब अपने अकाउंट को तो संभालने को सीए लगे, लेकिन दूसरे के रुपये पे उसकी नजर है। और जो दिल से गनी होता है ना, जितना है खर्च कर दिया, बस खत्म हो गया, अल्लाह ने उसको दिया वो कर रहा है, मेरा दिया, मुझे कोई परवाह नहीं कौन क्या करता है, उसकी नज़र नहीं किसी पर। तो गनी इंसान दिल से होता है, माल से नहीं होता, ये बात याद रखीजिए। माल से इंसान गनी मालदार नहीं होता है, असल गिना जो होती ना गिना नफ्स, वो दिल से इंसान गनी होता है। तो बन जाइए देने वाले, और जब देने वाला मिजाज बनता है ना, तो आता कैसा है वो महसूस होना शुरू हो जाता है। वो पैसे नहीं होता जब तक देंगे नहीं आप। नहीं यार, पहले किसी का एग्जाम्पल देख लेते आप, तुम कितना खर्च करते भैया, आ रहा कि नहीं आ रहा तुम्हारा, तो मैं भी ज़रा फिर शुरू करता, करके देखिए। सब बोलेंगे आप यार तो अलग ही, ये उसूल ही अलग है, ये जब तक निकलता नहीं तो आता भी नहीं है, उसूल ही ऐसा ही। इसको आप खर्च करो, दुनिया में होता है ना, खेती करो तो खेत अच्छा होता है, कि नहीं नहीं खेती मत करो, खेती करो तो खेत खराब हो जाएगा, वो बना करें तो अच्छी होती है। नहीं गाड़ी ज़्यादा मत चलाओ, टायर घस जाते ना उसके, अरे चलेंगे तो अच्छा, खड़े रहेंगे तो जब भी, दो महीने में खराब होते खड़ी गाड़ी के, और चलने वाली गाड़ी के 2-4 लाख चलते किलोमीटर है ना, लेकिन खड़ी गाड़ी के 2 महीने में कट जाते हैं टायर। कुछ उसूल दुनिया में है ना, इस्तेमाल करो, पैसा निकालो तो पैसा आता है, ये उसूल है। खर्च करना ये हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि शैतान बोलता खर्च मत करो, खर्च करे तो उसूल के हिसाब से तो खर्च करे तो कम हो जा रहा है। 10 थे 5 दी थे तो कितने बचे, 5 ही बचे, तो उसूल के हिसाब से कम हो रहा है, उसूल उल्टा है। ये 5 जो खैर लाएंगे जो गए, वो बचे 5 उतना नहीं लाने वाले, हो सकता 50 लेके आएंगे उधर से। फिर रूल याद रखिए, इस चीज़ को समझिए। और क्यों ना हो, सही मुस्लिम की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के रावी हदीस के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कहा या इब्ने आदम, अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, या इब्ने आदम, ए आदम की औलाद, अनफिक, तू खर्च कर, उनफिकु अलैक, मैं तुझ पर खर्च करूँगा। अल्लाह फरमा रहा है, ए इब्ने आदम तू खर्च तो कर देख, मैं तुझ पर खर्च करूँगा। अब कौन बोल रहा है खर्च करने का, और कौन बोल रहा है मैं तुझ पर करूँगा, बताइए। अगर मुझे समझ लीजिए कोई इंसान है जो बहुत मालदार है, वो बोल रहा तुम खर्च करो, इसका बदला मैं दूंगा, तो मतलब नहीं है, वो बहुत बड़ा आदमी है, जितना कर रहे हो उससे ज़्यादा ही देने वाला है, सोचते हैं ना। दुनिया का सबसे मालदार इंसान आपसे कहे खर्च करो मैं दूंगा, तो आप बोलेंगे यार ये तो सबसे मालदार है, कुछ नहीं तो एक छोटा मोटा बंगला प्लाट व्लाट तो एक दे ही देता ही है, ठीक, तो उसके हिसाब से खर्च हो रहा है। अल्लाह कह रहा है या इब्ने आदम, ए आदम की औलाद, ए आदम के बेटो, ए आदम के बच्चों, ए इंसानों, अनफिक, खर्च कर जितने तेरे पास है, उनफिकु अलैक, मैं तुझ पर खर्च करूँगा, मैं तुझ पर खर्च करूँगा। अंदाज़ा लगाइए, अल्लाह ताला कह रहा है, तो ज़रा कभी आजमा के देखिए, उसूल बनाइए देने का, फिर पता चलेगा आता कैसा। वैसे नहीं समझ में आएगा वो कैसा आता, चूँकि हिसाब के उससे कम हो रहा है, 10 में से 5 गया तो 5 कम आ रहा है हिसाब, लेकिन बरकत और ज़्यादती के अतबार से रूल यही है कि उसके बगैर दूसरे 50 आने वाले भी नहीं है आपके पास। तो बहरहाल इस चीज़ को हम समझ लें। इसी तरह जो है सही बुखारी की रिवायत है, आप सब फरमाते कहते हैं, हर दिन जिस पर लोग सुबह करते हैं तो जो है 2 फरिश्ते उतरते हैं, एक दुआ करता है अल्लाह खर्च करने वाले के माल में इजाफा कर और उसे बेहतरीन बदला दे, और दूसरा कहता है अल्लाह हलाक और बर्बाद कर दे उसको जो माल को खर्च नहीं करता और जमा कर करके रखता है। 2 फरिश्ते आते, एक दुआ देता है दूसरा बदुआ देता है। बहकी की रिवायत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाया और कहा ए बिलाल खर्च कर और अर्श वाले से तंगी महसूस मत कर, खर्च करते रहते अर्श वाले से कमी की इम्कान मत रख, बस तू देते जा, अर्श वाला तुझे लौटा कर देने वाला है वो चीज़, ठीक। सही मुस्लिम की रिवायत है, एक शख्स खेती कर रहा था और दूसरा शख्स दूर से आ रहा था, वो आ रहा था तो बादल से एक आवाज़ आई, बादलों उसके खेत पे बरस जाओ। वो शख्स बड़ा हैरान हुआ, बादल से ऐसी आवाज़ आना ताज्जुब की बात है, ये सही रिवायत सही मुस्लिम की। वो शख्स चला चला चला और आवाज़ भी इनाम भी लिया गया। जब एक खेत में गया तो बादल एक पत्थर पर बरसा, पत्थर से पानी जमा हुआ और एक नाली बनी, और वो जो आदमी खींचा था ना खेत में नाली, उसमें जमा हो गया और उसके खेत में चला गया, किसके खेत पर नहीं बरसा। वो शख्स ने कहा ये शख्स तू क्या करता है, मैंने बादल से आवाज़ सुनी, तेरे खेत पर बारी बरसने के, तेरा नाम क्या था। कहा मेरा नाम फला। तो कहा तेरा नाम तो मैंने आवाज़ सुनी बादल में, तू क्या करता है मुझे बता, ये पानी स्पेशल बरस रहा तेरे लिए और खेत में आ रहा तेरे, क्या करता है। तो कहा अब जब तुमने सुनी लिया है तो चलो मैं बता देता हूँ। तो कहा जब मैं खेती करता हूँ तो खेती के जो अनाज आता है 3 हिस्से करता हूँ, पहला हिस्सा 1/3, 33.33%, 1/3 1/3 खर्च कर सदका कर देता हूँ, एक तिहाई अपने लिए उठा के रखता हूँ, ठीक है, और एक तिहाई वापस री इन्वेस्ट बिजनेस में डाल देता हूँ, वन थर्ड अपने एक्सपेंसेस के लिए, वन थर्ड लोगों में सदका, और वन थर्ड वापस बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट। तो जिसके नतीजे में अल्लाह ताला मेरे लिए स्पेशल बारिश बरसाता है ये वाली।